NOS-journaal. In Rome zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen voor de Europa League-wedstrijd Feyenoord-AS Roma van vanavond. Rond monumenten zijn hekken geplaatst en er surveilleren nu al extra politiemensen. Het stadsbestuur van Rome is bang dat Feyenoord-fans vernielingen aanrichten, net als in 2015. De fans zijn niet toegestaan in het stadion, maar in de stad worden er toch een paar honderd verwacht. Uitkeringsinstantie UWV heeft nog altijd een achterstand in het doen van sociaal-medische beoordelingen die nodig zijn om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. In het UWV-jaarverslag staat dat het aantal mensen dat wacht op zo'n beoordeling sinds eind 2021 is opgelopen van zo'n 12.000 naar ongeveer 17.000. Het probleem ligt bij het gebrek aan keuringsartsen. En dat leidde er al toe dat het UWV vorig jaar ruim 10 miljoen euro aan dwangsommen moest betalen. Het UWV-kantoor in Zwolle besloot in januari uitkeringen toe te gaan kennen zonder medische beoordeling. De Duitse president Steinmeier heeft in Polen om vergiffenis gevraagd voor de Duitse misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Hij sprak bij de herdenking van de opstand in het ghetto van Warschau, 80 jaar geleden. Nooit eerder voerde een Duitse president het woord bij die herdenking. Steinmeier ging ook in op de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne en haalde hard uit naar president Poetin. Het staakt het vuren dat gisteravond is ingegaan in Soedan lijkt redelijk te worden nageleefd. In de hoofdstad Khartoum waren wel enkele gevechten, maar is relatief rustig gebleven. Dinsdag werd een bestand vrijwel meteen geschonden. Nu is opnieuw afgesproken om de wapens 24 uur neer te leggen om humanitaire hulp mogelijk te maken en om burgers te evacueren. Het weer vanochtend bewolkt met wat regen, in de middag wat zon, maar ook kans op buien met onweer. Het wordt 10 tot 12 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Het Centraal Planbureau verwacht dat er volgend jaar bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens raken als er geen nieuw steunbeleid komt voor die groep. Vandaag wordt in de Tweede Kamer gepraat over het armoedebeleid in Nederland, want de aanpak daarvan laat nog te wensen over. Ja, goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg van donderdag 20 april 2023. Vandaag wordt er dus in die Tweede Kamer gedebatteerd over de maatregelen in het Nederlands armoedebeleid. En dan in het bijzonder over de gegevensuitwisseling rond schulden. Onlangs maakte het kabinet bekend miljoenen uit te trekken voor mensen die het financieel zwaar hebben, onder meer voedsel, kleding, schoolspullen en verzorgingsproducten. Gaat de aanpak van armoede in Nederland de goede kant op? Of hebben we nog steeds meer maatregelen nodig? En wat is het effect nou van die speciale armoedeminister? Of waar knelt het nog steeds? Dat bespreek ik deze ochtend met hier in de studio Stella de Zwart, armoede- en schulden-expert en schrijver van het boek Armoede krijg je gratis. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg in de ochtend. Fris en fruitig. Ja, helemaal. Hartstikke wakker. Geen koffie drinken, hè? Nee, thee. Thee en water. Thee en water, dat is jou, dat houdt jou wakker. Ja. We gaan erover praten tot 6 uur hier met elkaar. Onder andere ook naar aanleiding van je boek. En de titel van het boek is Armoede krijg je gratis. Kan je die titel toelichten? Wat bedoel je daar precies mee? Ja, sorry. Dat is het enige wat gratis is. Voor de rest is er eigenlijk niks gratis. Ja, liefde is ook gratis, maar armoede krijg je gratis. Dat is het enige wat je niet hoeft te betalen. Maar het kost wel heel veel geld. Je hoeft er vrij weinig voor te doen en dan heb je het al. Dan heb je het al, ja. En dat is het grote probleem. Ja, en wat bespreek je dan zo al in je boek, als dit de titel is? Nou, wat ik ben gaan schrijven is wat mij overkomen is, of wat ons is overkomen, mijn kinderen en mezelf. Mm-hmm. Dat het je allemaal kan overkomen om in de armoede te komen. En ik had dat nog nooit meegemaakt. En ik had enorm de behoefte aan om het te delen. Mm-hmm. En dat ben ik gaan delen op Facebook. En naar aanleiding van dat is het een bundeling geworden van alle dingen die ik mee heb gemaakt. Ja. Die staan in mijn boek. Ja, en wat zijn de reacties? Positief. Veel mensen die het lezen, die hebben echt zoiets van ja, uiteindelijk kan het echt iedereen overkomen. Mm-hmm. Mensen vinden het echt een inkijk van hoe het is met loket, van loket naar loket naar loket te moeten lopen. Hoe ingewikkeld het systeem is. Mensen vinden het fijn, vooral ambtenaren vinden het fijn om gewoon ook een gezicht te krijgen bij hetgeen wat nou daadwerkelijk armoede is. Mm-hmm. Ja. En dat kan je allemaal in dat boek lezen. Armoede krijg je gratis. Naast schrijver van het boek ben je ook armoede- en schulden-expert. Ja. Hoe ziet een donderdag er voor jou uit gemiddeld? Heel wisselend. De ene keer dan mag ik een gastles geven bij op een middelbare school of op een HVA of bij In Holland of wat dan ook. Het kan ook zijn dat ik een lezing ergens moet geven. Het is gewoon heel verschillend. Het is gewoon totaal anders als wat ik hiervoor deed. Dan was het gewoon altijd heel duidelijk het werk wat ik had. En nu is het gewoon heel divers. En dat maakt het voor mij eigenlijk nog leuker dan dat ik ooit had gedacht. Wat was het werk wat je hiervoor had? Ik werkte hiervoor in de modebranche als accountmanager. Kijk, dat is een heel andere tak van sport en een hele andere branche ook. Ja, ja. Vandaag gaan we het hebben over die expertise die je hebt over armoede en schulden. Vandaag spreekt de Tweede Kamer ook over specifiek gegevensuitwisseling tussen instanties en gemeenten als het gaat om armoede. Vind je het goed dat specifiek voor dit stukje aandacht is vandaag in de Tweede Kamer? Ja, maar ik denk dat het best wel zonde is om zoveel tijd aan te besteden. Maar goed, ik ben geen politicus. Ik ben geen. Hoe bedoel je dat? Waarom vind je dat? Nou, omdat ik ook op heb gezocht van wat houdt het nou eigenlijk precies in, hè, die persoonsgegevens. Dus ik ben er niet echt heel diep in gedoken. Maar ik weet wel, als je naar de huisarts gaat of naar een psychiater gaat of psycholoog gaat, dan kan je van tevoren ook aangeven of je wil dat de gegevens uitgewisseld worden. Ja, je medische gegevens. Precies. Ja. En ik denk dat als je de problemen op zou willen lossen, dat het heel goed is om de gegevens gewoon wel uit te wisselen van de burger. Mm-hmm. Maar dat vind ik, omdat ik transparant en open ben, denk ik dat het gewoon heel erg goed is. En vooral ook om de schuldenproblematiek aan te pakken. Ja. Denk ik dat het goed is dat de burger gewoon een handtekening zet van ik geef gewoon open kaart en mijn gegevens mogen uitgewisseld worden om het probleem op te lossen. Ja, en waarom dat een goed idee is, daar komen we over te spreken tot 6 uur. Zit je te luisteren, heb je vragen aan Stella de Zwart? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, terug even naar het begin. Want Nederland is een rijk land, dat horen we vaak aan alle kanten. Maar toch vertelde ik net ook dat er bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Volgens het Centraal Planbureau. Kans daarop volgend jaar. Het Centraal Planbureau verwacht dat dus. Een zorgelijke ontwikkeling, zou ik zeggen. Voor een rijk land als Nederland, dan tussen haakjes. Hoe ziet dat in de praktijk eruit? Kan je dat schetsen? Gewoon, je hebt gewoon geen geld. om eten te kunnen kopen voor eventueel je kinderen. Mm-hmm. Zo ziet armoede eruit. Armoede heeft geen gezicht en een groot gezicht. Dus je kan het aan de buitenkant van mensen niet zien of ze nou wel of niet arm zijn. Mm-hmm. En voor iedereen is het anders. Iemand kan ook in een villa wonen in Laren en die kan ook in de armoede leven, omdat hij gewoon het gas, licht en elektra niet meer kan betalen, omdat we te maken hebben met de energie, die ook weer verhoogd is. Dus die mensen kunnen ook in de armoede leven. En daar is de schaamte denk ik nog groter dan als je op 1 hoog achter in de Transvaal woont, waar ik woon. Ja, en dat betekent dus dat er 1 miljoen mensen eigenlijk geen bestaanszekerheid hebben. Eigenlijk gewoon niet lukt om die basisdingen in het leven voor elkaar te krijgen. Ja, nou dat is toch triest. En ja, dat is behoorlijk triest. Ja, en dan zitten ook nog bij die 1,3 miljoen mensen die in de armoede leven, zitten er ook nog gewoon heel veel mensen bij die keihard werken en die ook nog niet rond kunnen komen van het geld wat ze verdienen. Dus er gaat eigenlijk iets mis. Ja, werkende armen zijn dat. Mensen die wel werken, maar niet rond kunnen komen van het geld wat ze daarmee verdienen. Ook jij hebt een verhaal rond armoede. Dat vertel je ook in je boek. Wat deed het met jou om die eindjes niet meer aan elkaar te kunnen knopen? Schaamte. En schaamte is wat iedereen zegt, maar je schaamt je naar jezelf toe. En je wil je kinderen het beste van het beste geven. En ik kende armoede helemaal niet. Sterker nog, ik had nooit van het bestaan gehoord totdat ik zelf daarmee te maken kreeg. Dus ik leefde zelf in een behoorlijke bubbel. En dat was de bubbel van dat je gewoon naar de middenweg kon gaan, of naar de kaasboer kon gaan, naar de visboer kon gaan, naar de winkels toe kon gaan waar ik toen woonde op Eiburg, wat normaal was. En als je geen geld meer hebt, genoeg geld hebt om gewoon de dingen te kunnen kopen, om je kinderen eten, drinken en kleding en sport en spel en alles te kunnen doen, ja, dan voel je wel dat je heel erg machteloos bent. Ja. En dat machteloze gevoel geeft weer een gevoel van je doet er eigenlijk niet toe. Mm-hmm. Kan je iets vertellen over hoe je in armoede terecht bent gekomen? Het begon bij mij dat ik wegging bij mijn ex-partner. Dat was alweer een tijd geleden. In 2009 zijn we uit elkaar gegaan. 2010 zijn we echt definitief uit elkaar gegaan. En ik heb een tijd zeg maar van huis naar huis moeten verhuizen. Omdat we woonden samen in een gezamenlijk koophuis. We hadden beide hoofdelijk aansprakelijk waren voor het huis. Alleen mijn ex-partner die verdiende op dat moment meer geld dan ik. Dus hij vond dat hij daarin kon blijven wonen, wat logisch is. Alleen we hebben twee kinderen en ik moest iets verzinnen. En vervolgens heb ik zeg maar dat als je in een koophuis zit, dan is het heel erg moeilijk om in een sociale woning terecht te komen. Dat je ingeschreven moet staan bij Woningnet in Amsterdam. En tegelijkertijd als je een vrije sector wil huren, is dat ook weer heel erg moeilijk. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, kwam het erop neer dat mijn baan ook ophield met bestaan. Mm. Ik kreeg baarmoederhalskanker. Ik straalde niet meer uit wat ik uit wilde stralen om aangenomen te kunnen worden. En mijn herstel van de baarmoeder die eruit was gehaald, die had wat complicaties. En ik kwam dus in de ziektewet terecht. En van de ziektewet sterkte ik niet aan en kwam ik in de bijstand terecht. Nou, en als je dan vanaf het UWV naar werk en inkomsten gaat, dus participatiewet moet aanvragen, daar zitten gewoon 8 weken, soms tot 10 weken tussen. Toen in mijn tijd. 10 weken dat je geen geld krijgt. Dat je geen geld krijgt. Omdat ze moeten beoordelen over je situatie waar je op dat moment in zit. Nou, en hoe kom je dan aan geld? En hoe kom je dan aan eten? Dat is de vraag. En daar wordt niet goed over nagedacht. Mm-hmm. Dus moest ik aankloppen bij de voedselbank. Nou, ja. Dat is natuurlijk vreselijk om aan te pakken. Of naar de voedselbank toe te moeten gaan. Ja. Bijzonder en fijn ook dat je je verhaal even zo wil uitleggen. Want ik denk dat het voor veel mensen die niet met armoede te maken hebben, soms moeilijk te snappen is hoe je uiteindelijk in armoede terechtkomt. Ja. En dat het, laat ook jouw verhaal maar weer eens zien, dat het een opstapeling is van dingen die in je leven gebeuren, waar je weinig invloed op hebt uiteindelijk. Ja. Maar die er wel voor zorgen dat je uiteindelijk naar de voedselbank moet. Kreeg je in die periode dan ook veel te maken met stereotypen en vooroordelen? Van dat je merkte dat je omgeving er zo op ging reageren? Of nou, misschien niet je directe omgeving, maar Meer ikzelf. Ja? Ik had er zelf gewoon heel veel moeite mee. Omdat ik een decadent, mooi, fijn leven had. Je kon die luxe producten eigenlijk altijd kopen. Ja, en ik ben mijn vader die is huisarts geweest. Mijn moeder verpleegkundige. Ik ben in het Gooi opgegroeid. En we woonden altijd heel groot, ruim. Hadden we het in het geld. Dus ik kende de armoede totaal niet. Dus ik wist ook niet wat je daarbij voor moest stellen. Ik had er nog nooit over nagedacht. Totdat ik er zelf mee te maken kreeg toen ik de bijstandsuitkering moest aanvragen. Ja, want daar begint het dan vaak. En dan moet je dus ook al nog die periode overbruggen dat ze je moeten beoordelen. En dan moet je dus maar 8 à 10 weken zelf proberen eruit te komen, financieel. Ja. We hebben het vandaag over die armoedebestrijding in Nederland. Als je daar een cijfer aan zou kunnen geven van 0 tot 10... hoe goed vind je dat die op dit moment is in Nederland? In principe moet ik zeggen dat de potjes die er zijn goed zijn. Alleen het is niet goed om aanspraak te doen op potjes. Dus ik durf er geen cijfer op te geven. Want in de ene stad werkt het gewoon heel erg goed. En in de andere stad werkt het totaal niet goed. Sterker nog, als je in een dorp woont, dan kan je er gewoon soms ook naast zitten. In Amsterdam is het over het algemeen vrij goed geregeld. Als je goed de weg weet, dan mogen we echt in onze... mag ik in mijn handjes knijpen dat ik in Amsterdam woon. Maar je moet niet in stad X, Y of Z wonen waar het niet goed geregeld is. Het heeft ook weer te maken, en dat mag eigenlijk totaal niet, met een politieke kleur die er op dat moment is. Die er waait door de gemeente. Ja. En die bepaalt ook in hoeverre een gemeente bijspringt. Ja, de burger meehelpt. Stel, ik heb schulden. Ik heb een situatie zoals jij, daar waar jij in terecht bent gekomen. Wat gebeurt er dan allereerst? Jij zegt, ik ga een bijstandsuitkering aanvragen. Ja, en dan als je een bijstandsuitkering hebt aangevraagd, dan begint de malle molen eigenlijk. In mijn geval was het zo, ik had nog een koophuis van 4,5 ton... waar ik ook hoofdelijk aansprakelijk voor was. En het grote probleem daarin was dat je geen bezit mag hebben. Dus je moet het huis opeten, de bakstenen, plus ex-partner. Dat wordt vrij zwaar op de maag. Dus dat lukte niet. Dat mag je niet hebben voordat je de uitkering krijgt. Ja. En, want de overheid zegt dan, ja, dan heb je eigenlijk nog bezit. Bezit, je hebt vermogen nog. Vermogen. Dat zit in het huis. Ja, precies. En dat moet je verkopen. En dat was voor mij heel erg moeilijk, omdat mijn ex-partner en ik kwamen er op dat moment niet uit. Mm-hmm. Ik moet ook eerlijk bekennen dat de huizen die stonden toen onder water in 2010. Ja, dus het was moeilijk. Periode. Ja, het was een slechte periode. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar hulp. Ik kwam in Amsterdam dan terecht bij een welzijnsorganisatie. Dat was toen nog Civic. Dat heet nu allemaal buurteams. En daar werd ik eigenlijk weer doorverwezen naar een andere organisatie. Dat heette weer Civic. Daar kwam ik uiteindelijk in handen van een schuldhulpverlener. Nou, dan ga je weer met de billen bloot. Want dan moet je gewoon eigenlijk al je financiën moet je geven wat je hebt. En dan gaan zij uitzoeken van waar zit de kink in de kabel. En tegelijkertijd ben ik gaan vragen aan een gemeenteraad of aan een sociale raadslid. Die weer heel duidelijk tegen mij gezegd had toen, de enige mogelijkheid hoe je eruit kan komen is je failliet te laten verklaren. Nou ja, failliet laten verklaren, dat klinkt natuurlijk heel erg dramatisch. Ja, dat kennen we vooral vanuit het bedrijfsleven natuurlijk. Ja, precies. Ja. En heel af en toe hoor je wel eens dat iemand persoonlijk failliet is verklaard, maar niet dat je dan 3 jaar lang de bietenbrug op moet gaan, droog brood moet gaan eten. Dat was wat je op televisie zag. Mm-hmm. En nou ja, dat is mij dus wel overkomen om zo te zorgen dat er een ontbinding kwam van het hoofdelijke aansprakelijkheid. Dus voor mij is het een voordeel geweest dat de rechter heeft ingezien dat ik niet anders van het huis af zou kunnen komen, dus van die hoofdelijke aansprakelijkheid, om te zorgen dat ik niet meer daarvoor verantwoordelijk voor was, waardoor ik 3 jaar in de WSNP heb gezeten. En niet omdat ik zoveel schulden had, maar vanwege het huis van 4,5 ton. En ik had een kleine schuld van 8.000 euro. Nou, dat is nog te overzien, omdat ik ook een onderneming was begonnen van 5.000 euro... wat ik toen al kwijt was geraakt. En 3.000 euro voor de spullen die ik allemaal moest kopen om te kunnen leven. Ja, precies. Ja. En het huis in te richten. Wat is de WNCP? De wettelijke schuldsanering is dat. Ja. En er staat, nou ja, dan moeten we zomaar even opzoeken, die afkorting. Maar dat komt erop neer dat je gewoon 3 jaar lang in de schuldsanering zit. Precies, en toen eigenlijk na 3 jaar lang is het jou gelukt om daar weer uit te komen. Mm-hmm. Dat zijn 3 lange, moeilijke jaren. Jaren dat je dus echt onwijs op je geld moet letten. Want al het geld wat je hebt moet naar je schuldeisers. Nou, voor mij maakt het niet zo gek veel uit, omdat 8.000 euro is te overzien. Dus dat viel voor mij wel mee. En als je in de bijstand zit of in de WSNP zit, dat maakt financieel gezien, qua weekbudget, maakt dat gewoon helemaal niks uit. Nee, maar je vertelde ook al daarvoor dat er een complex systeem eigenlijk achter zit. Een complex systeem van wel heel veel afdelingen en fondsen die je zo graag willen helpen en kunnen helpen. Ja. Maar het zijn er wel heel veel. Ja. Klinkt ook niet heel toegankelijk voor de gemiddelde burger. Nee, dat heb ik ook beschreven in mijn boek. Dat je echt van loket naar loket moet gaan. En dat je echt gewoon de weg moet weten hoe je er moet komen. Dus er zit geen routeplanner bij of zo. Miste jij coaching daarin? Heel erg, heel erg. Het zou het fijnste zijn geweest, vind ik. Of dat had ik zelf heel fijn gevonden op het moment toen ik nog in de WW zat, bij het UWV. Wisten ze dat ik 70% van mijn laatst verdiende loon had gekregen. Mm-hmm. Dat ik daar een budgetcoach zou krijgen, dat zou heel erg fijn zijn geweest voor de overgang naar de bijstand toe. Of dat ik klaargestoomd werd voor mijn zelfvertrouwen, dat mijn talenten weer bekeken werden. Dat ik eventueel omgeschoold, bijgeschoold zou kunnen worden. Hè, want ik 35 jaar lang in de modebranche als accountmanager. Op een gegeven moment houdt dat ook op. Dus het had fijner voor mij geweest als ik daarin was gecoacht of bij was gestaan. Ja. Hoe kijk je terug op die periode? Ja, nu achteraf dat ik het heel waardevol vind en dat het een grote spiegel voor me is, omdat ik nu totaal anders naar de wereld kijk. En nu is het mijn missie geworden om gewoon duidelijk te maken van het kan echt iedereen overkomen. Mm-hmm. Ik kom niet voor niks 's ochtends vroeg hier om mijn verhaal te delen en om te delen. En mijn ego is zeg maar, mijn missie is groter dan mijn ego. Dus het gaat echt niet om mijn ego, maar het gaat er echt om dat ik echt denk van ja, het kan toch niet waar zijn dat we in Nederland armoede hebben. Volgens mij moeten er veel meer mensen hun stem laten horen om te vertellen dat het eventueel ook anders kan. Mm-hmm. Ja, en die aanpak, daar zullen we het zo meteen ook uitgebreid over hebben. Het Sociaal Planbureau kwam met een rapport dat er 7 verschillende klassen zijn in de Nederlandse maatschappij. Ze keken niet alleen maar naar die economisch kapitaal, dus wat mensen hebben, maar ook naar financiële ongelijkheid, sociaal kapitaal, wie je kent, wie je bent, een cultureel kapitaal, waar je past, en een persoonskapitaal, wie je bent. En dan kijk je naar gezondheid en aantrekkelijkheid. Al die dingen beïnvloeden, zegt het Sociaal Planbureau, je positie in de maatschappij. Is die armoedebestrijding genoeg ingericht op die verschillende soorten ongelijkheid, vroeg ik me eigenlijk af. Ik denk niet eens meer dat je moet gaan bepraten over bestrijding. Ik denk dat het gewoon opgelost moet worden. Het is ook niet onkruid of zo wat je een beetje kan bestrijden. Is de armoedeoplossing genoeg gericht op die, op deze, ja, op, dus de ene persoon heeft financieel problemen, maar de andere persoon misschien net die andere problemen? Nee, ik denk dat het te veel. Er zijn te veel instanties die zich er allemaal mee bezighouden, maar er is niet één oplossing voor het probleem wat er is. Ik denk dat er gewoon een integrale aanpak zou moeten komen. Je kan geen maatwerk leveren aan heel Nederland of aan die 1 miljoen mensen die in de armoede zitten. Kan geen maatwerk geleverd worden, maar er kan wel meer gespecificeerd worden naar de mensen toe die in de problemen zitten. Ja. Met een van de dingen die in een hokje zijn gepropt, wat jij net voorlas. Ja, ja. En ik denk dat het veel meer samen, het heeft gewoon alles heeft met elkaar te maken. Je bent gewoon ook één persoon die te maken heeft met die. Hoeveel punten waren het die je net voorlas? 7. 7, ja, ja. Dat zit allemaal in de mens. En ja. Die moeten gewoon geholpen worden om te zorgen dat je weer op een rechter pad komt. Ja, maar wat dat betreft zou je, is het dus kwalijk wat jij zegt ook, dat het per gemeente nog verschilt hoe die aanpak is. Ja, en dat zou niet moeten, want het gaat over bestaanszekerheid. Ja. Dus het moet niet zo zijn dat je in Purmerend minder toeslagen, nee, geen toeslagen, maar minder goed geholpen wordt dan in Amsterdam. Mm-hmm. Omdat daar de voorzieningen er niet zijn. Mm-hmm. Of omdat er een andere politieke kleur is. Ja. Een van die de zaken die daarin zou kunnen helpen is bijvoorbeeld de gemeente, dat de gemeente jouw schulden overneemt. Bijvoorbeeld. Daar gaan we zo meteen over hebben wat de oplossingen ook kunnen zijn. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan Stella de Zwart, armoede- en schulden-expert en schrijver van het boek Armoede krijg je gratis? Stel die vragen dan in de NPO Radio 1-app. Het is namelijk 8 minuten voor 5:30 geworden. Even luisteren naar Indian Shaw en Unknown Mortal Orchestra. So sweet, got a taste and now you can't. Too Sweet heet dit nummer dan. Unknown Mortal Orchestra. In samenwerking met Indian Sean was dit. 5:45. Goedemorgen. Vroege vragen. Stella de Zwart is deze ochtend mijn gast. We hebben het over armoede in Nederland. Vandaag wordt in de Tweede Kamer specifiek gepraat over het uitdelen of het verwisselen of het uitwisselen, dat is het goede woord, van gegevens tussen instanties en gemeenten. Veel vragen komen er binnen in de NPO Radio 1-app, dus dat is mooi. Even kijken wat er allemaal binnen wordt gezegd. Ja, deze is denk ik wel goed van Marcel. Die vraagt zich af. Goedemorgen Stefan en Stella. Mijn naam is Marcel en mijn vraag is de volgende. Sinds mijn dank voor dit onderwerp. Ik heb de schaamte van dichtbij gezien als coach van een kansarme stadsjongens die geen dure outfits konden betalen. Is mijn vraag of arme mensen in de stad ook wat mogen verwachten van de Boer-Burgerbond-beweging? Of komt die partij alleen voor de achterstand op het platteland? Daar kan Stella niet zoveel over antwoorden. Maar misschien deze vraag wel. Hij vraagt zich af, het is vast een goede ontwikkeling of armoede buiten de Randstad ook meer onder de aandacht komt. Dat weet ik wel zeker, want op het platteland, laten we het daar maar ook, daar leven ook gewoon heel veel mensen in de armoede. Mm-hmm. En heel veel mensen gaan niet meer naar de kerk, of misschien juist wel naar de kerk, maar dan is het ook weer de schaamte. En tegelijkertijd sprak ik pas aan een gemeenteraadslid die in het midden van het land vandaan kwam. En die vertelde eigenlijk weer dat de kerk weer heel erg bindend kan zijn. En dat zij als persoon wel weer de mensen kon vinden om te kunnen helpen die in de armoede zitten. Hm. Dus, en je doelt dan op de kerk omdat de kerk in het verleden dan mensen met financiële problemen hielp? Ja, absoluut. Absoluut. Dus ik denk dat. Misschien nog steeds wel. Ja. Ja. Alleen, er is wel heel veel schaamte ook weer binnen de gemeenschap. Dus ik denk dat het juist belangrijk is dat buiten de Randstad er veel meer gesproken wordt over armoede. En dat ik hoop dat veel meer gemeentes, mensen zoals ik, en naast mij zijn er nog veel meer ervaringsdeskundigen die hun verhaal willen vertellen over armoede, dat dat al een eerste stap zou kunnen zijn. Dus ik hoop dat gemeentes echt gaan inzien dat verhalen vertellen, en het moeten geen huilie-huilie verhalen worden, maar wel dat je de dialoog met elkaar aan kan gaan. Ja, en geef armoede ook een gezicht in je gemeente. Ja, dat denk ik wel, dat heel belangrijk is. En dat daardoor beleidsmakers het ook snappen. Een vraag van Diana Kort, die praat elke ochtend zeer goed mee. Met veel vragen ook. Ik ga eens even kijken welke van haar wil vertellen. Nou, deze. De spreekster, heeft zij wel eens angst dat ze terugvalt in die armoede? Ja, soms wel. Dat ik denk van, ik ben nu een zelfstandig ondernemer, krijg ik wel genoeg opdrachten. Aan de andere kant voelt het natuurlijk heel erg raar dat ik nu ook geld aan het verdienen ben om uit mijn situatie te komen om lezingen te geven en dat ik daar geld voor vraag. Dat is natuurlijk iets heel geks. Waarom? Waarom? Omdat het is mijn missie om te praten over armoede, over schulden, om het taboe te doorbreken. En dat je dan daar geld voor gaat vragen, dat voelt een beetje vreemd. Mm-hmm. Alleen als ik zeg maar niet meer een uitkering zou willen hebben, dan moet de schoorsteen ook roken. Dus moet ik daar wel geld voor vragen. Mijn titel van het boek is Armoede krijg je gratis, maar ik ben niet meer gratis te verkrijgen. Dus terugvallen is soms wel eens een angstje. Maar ik kijk meer vooruit dan achteruit. En een vraag ook over welk effect het had op je kinderen, die situatie. Ik weet niet of je daar iets over wil vertellen. Ja. Mijn kinderen die waren toen nog jong. En als je jong bent, dan zie je veel minder. Ze zijn nu 16 en 19. Dus nu zijn zij zich echt heel erg bewust dat armoede er bestaat en dat er is. Maar toen ze jong waren, ja, dan heb je. Kinderen hebben sowieso een hoog aardbaar gehalte. Je hebt nog Sinterklaas, weet je wel, die Sinterklaasfeesten. Dus dan krijg je van andere mensen krijg je ook cadeautjes. Je kan veel leuke dingen doen met de Stadspas in Amsterdam. Dus er is gewoon veel vertier wat ik toen kon maken met hun. Mm-hmm. Waar ze het nu nog over hebben, dat ik gewoon van alles een feestje maak. Al koop je spaghetti en 2 scharen. En je gaat doen als Pippi Langkous, dan is dat al een feest. Ja. Dus toen waren ze het zich veel minder bewust. Zaten ze ook op een school waar je wel met alles mee kon doen, ondanks dat je misschien financieel het minder had? Ik heb 2 scholen gezeten. Eentje was op de Pinksterbloem. Dat was gewoon een school, een Montessori-school. Daar was totaal geen armoede. Het systeem paste niet bij mijn zoon, dus toen moest ik wel wisselen. En ze zijn toen op een andere school gekomen waar echt een hele goede mix was. Goede afspiegeling van de gemeente Amsterdam. Dus daar maar je hoort soms als het gaat om kinderen op scholen dat je dan bijvoorbeeld niet mee kan doen met activiteiten. Omdat je dan, dat moet je een eigen bijdrage leveren en mensen in armoede hebben dat niet. Nou, dat heb ik ook beschreven in mijn boek. Van dat op de Pinksterbloem moest ik een heel groot bedrag betalen. €375 voor tussen de middag te lunchen. Dat geld kon ik niet meer betalen. Nee. Dus moesten mijn kinderen buiten de school hun broodje opeten. Thuis tussen de middag. Of dat we aan het water zaten, dat was. Dus dat is wel een groot verschil. Maar in principe in Amsterdam hebben we nogmaals zoveel mogelijkheden om wel te kunnen sporten via leergeld, via sportfonds, jeugdcultuurfonds. Dus dat is er allemaal wel. Maar dat moet je ook weer allemaal aanvragen. Ja. Goeie vraag ook van Diana komt er nog binnen. En dat is ook een vraag die Jannes stelde. Jannes laat weten, nou, ik heb het idee dat mijn buren bijvoorbeeld in armoede leven. Laat hij weten. En ik zou ze graag wat meer willen helpen, maar vind het moeilijk om allereerst het gesprek daarover te starten. Hoe zou dat? Heb je daar een tip voor? Ik zou gewoon vragen hoe het gaat. En gewoon, al begin je maar iets over jezelf te vertellen, dan gaan andere mensen ook over zichzelf weer praten. Dus als je iets vertelt, dan krijg je wel weer dat je de dialoog met elkaar aangaat. Maar mensen die in de armoede zitten, zitten vaak in de ontkenning en willen totaal aan de ene kant ook niet geholpen worden en aan de andere kant hunkert men er wel naar. Dus als je over jezelf iets kwetsbaars vertelt, dan komt die ander ook over de brug. En ik hoop dat dat bij de buurman ook gaat gebeuren. Goeie vragen, Jannes, Diana en Marcel ook. Blijf je vragen stellen in de NPO Radio 1-app. Zometeen praat ik met Sarah de Zwart hierover door. En dan hebben we het onder andere ook nog over de schuldenproblematiek en de incasso-industrie. Want die zorgen ervoor dat ook steeds meer mensen in de armoede belanden. En we hebben het ook nog over de oplossingen. Dat is altijd fijn. Kijken hoe kunnen we nou als Nederland hierop vooruitkomen. Stel je vragen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Namelijk eerst even ander nieuws vandaag. De KLM staat vandaag voor de rechter. Er is namelijk een zaak aangespannen door de burgerbeweging Fossielvrij, omdat de luchtvaartmaatschappij haar klanten zou aanmoedigen om samen op weg te gaan naar een duurzame toekomst. In die campagne worden de mensen die een vliegtuig kopen gevraagd om een CO2-compensatieproduct te kopen. Maar uit een rapport die Fossielvrij bij de rechtbank heeft ingediend zou blijken dat KLM niet met recht kan beweren dat zij samen met die klanten die dat product hebben gekocht ervoor zorgen dat ze ook echt het compenseren van het klimaateffect voor elkaar krijgen. Wij bij Team Vroeg hebben nog wel een tip. Als je klimaatneutraal bijvoorbeeld naar New York wil, doe het gewoon eens silent. Ja, doe het gewoon eens een keer silent, die oceanen oversteken in plaats van met het vliegtuig. Christopher Cross was dit. En Sailing op NPO Radio 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. Met vandaag aandacht voor het armoedebeleid in Nederland. Vandaag praat de Tweede Kamer over de gegevensuitwisseling van mensen met schulden. Past in het kader van een groter vraagstuk. Hoe gaan we om met armoede in Nederland en welk beleid werkt hierin het beste? Dat bespreek ik nog tot 6 uur met armoede- en schulden-expert Stella de Zwart. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan eens even in de Radio 1-app. Ja, vandaag dus in die Tweede Kamer dat debat over die gegevensuitwisseling van mensen met armoede. Dus wie gaat die uitwisseling precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik denk, maar ik weet dat niet helemaal zeker. Hè. Ik denk toch dat die uitwisseling gaat over persoonsgegevens waar de mensen de schulden hebben. Althans, dat denk ik, hè? Mm-hmm. Dat weet ik niet precies. Wat bedoel je daar precies mee? Persoonsgegevens dat je. Dat als mensen zeg maar een schuld hebben bij bedrijf X, yeah. dat wel weer uitgewisseld mag worden met bedrijf Y. En dat je dan niet allemaal verschillende deurwaardes aan je deur hebt staan. Of incasso's krijgt van allemaal verschillen. Maar het zou gewoon fijn zijn als dat allemaal samengebundeld zou kunnen worden. En dat er dan gewoon één iemand aan je deur komt. Mm-hmm. En dat probeert op te lossen wat het probleem is. Maar iedereen wil natuurlijk, als je 6, 7 verschillende schulden hebt. Ja, ja dan is het best wel ingewikkeld dat iedereen wil zijn geld hebben. Mm-hmm. Het is gewoon wel een industrie. Ja, je zou kunnen zeggen aan de ene kant, dat doet wat met de privacy van degene die de schulden heeft. Als je ook laat weten aan andere bedrijven van, nou, deze persoon heeft ook bij mij een schuld. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het helpt juist ook mensen met het oplossen van die schuldenproblematiek. Omdat je wat meer regie houdt erop. Hè? Je zorgt ervoor dat er gewoon één iemand aan de deur komt. Hoe kijk jij ernaar? Denk je dat het een goede oplossing zou zijn? Ik persoonlijk denk dat het een goede oplossing zou kunnen zijn. Maar ik ben een open boek, hè? Dus, en tegelijkertijd, de Belastingdienst weet eigenlijk alles van je. Of je nou rijk of arm bent, ze weten alles. Dus ik denk dat het gewoon heel erg goed is om het probleem op te lossen. Dat je open kaart moet spelen. Mm-hmm. En dat alle gegevens gewoon uitgewisseld zouden moeten worden. Ja. Zodat gewoon de regie is weer, dat je de regie ook weer terug kan nemen zelf. En dat je daardoor weer regie krijgt over je uitgavenpatronen. En dat je weer vooruit kan. Je blijft toch niet je hele leven in de schulden zitten. Dus ik. Ja, zou een voorstander zijn dat iedereen een handtekening eronder zet om je problemen opgelost te krijgen. Ja. Schulden zijn een belangrijke katalysator van uiteindelijk in die armoede terechtkomen. Hè? Mensen kopen soms te veel dingen. Er zijn ook andere manieren om schulden te krijgen. Nu krijgen veel mensen uiteindelijk dan ook te maken met de incasso-industrie. Bedrijven die geld komen incasseren bij jou. Ja. De andere bedrijf, nou goed. Je hebt de €40 tandartsrekening, die kan je niet betalen. En uiteindelijk kom je helemaal in een incasso-traject terecht. Wat ze vaak alleen maar verder in die schulden eigenlijk duwt. Kan je dat uitleggen? Wat gaat er mis bij zo'n incasso-industrie? Ik denk dat er nog niet eens als eerste iets misgaat bij de incasso-industrie. Ik denk dat er iets misgaat bij de persoon die de rekening niet heeft betaald. Dat die eigenlijk zeg maar het heft in handen moet nemen en de desbetreffende op moet bellen, bij wijze van spreken, voor je tandarts. Mm-hmm. Dat je daar in ieder geval een gesprek mee aangaat om te praten van hoe kan ik deze rekening wel of niet betalen? Kan ik het in termijnen doen? Ik denk dat daar hetgene begint. En zodra zeg maar de tandarts niet hoort van de persoon waar het over gaat, die geeft het uit handen aan een incasso. Mm-hmm. Ja, en dan gaat het mis. En dan moet je weer als persoon zelf de telefoon pakken om het incassobureau op te bellen. Ja. En als het incassobureau weer niks hoort, ja, dan wordt het alleen maar erger. Dus eigenlijk is de menselijkheid is daar een beetje uitgehaald. uiteindelijk wel, ja, maar ook de menselijkheid bij jezelf. Mm-hmm. Want je moet zelf de verantwoordelijkheid dragen om het probleem op te kunnen lossen en niet die envelop dicht te laten zitten, maar wel op te bellen, waardoor die industrie niet een industrie kan worden. En het ontstaat wel bij het niet betalen van de rekening. Mm-hmm. Klinkt misschien heel hard, maar... Ja, dus jij zegt eigenlijk, jij begint wel bij degene die de rekening niet kan betalen. We moeten nu niet massaal gaan kijken naar de mensen die dat geld uiteindelijk komen incasseren, want er is ooit niet betaald en daarom... Ja. Kan er zo'n incasso-industrie ontstaan? Ja. Ik weet zelf niet, maar dat snap ik nu dus nu uit jouw verhaal, dat je dus je tandarts het best kan opbellen en zeggen van, hey, ik heb een rekening hier van jullie liggen. Ik kom er nu financieel niet uit. Kan ik hem in termijnen betalen? Ja, ik heb in het verleden ook gehad dat ik rekeningen niet kon betalen en dat ik zelf altijd op heb gebeld. Maar ik ben iemand die de problemen graag opgelost wil hebben. Dus ik ga altijd net zo lang door totdat het probleem opgelost is. Ik kan me voorstellen als je niet handig ben verbaal. Hè. Ik ben verbaal sterker dan op papier, dus ik pak liever de telefoon. Maar stel je voor dat je alles schriftelijk zou moeten doen, dan zou ik ook vastlopen. Mm-hmm. Ik loop ook soms op de heleboel dingen vast. Maar het zou nog fijner zijn als er één loket zou zijn en je zou je tas met spullen mee kunnen nemen of je map met spullen mee kunnen nemen en het kunnen bespreken met een of andere budgetmaatje. Mm-hmm. Die zijn er ook, maar dat zijn allemaal vrijwilligers en daar ben je ook weer afhankelijk van. Dus ja, maar dus enerzijds zeg jij dus, je moet gewoon zelf iets meer die lead daarin nemen, de leiding daarin nemen. Bel je tandarts nou eens zelf op. Ja. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, maar die tandarts, die heeft gewoon een dienst geleverd. Ja. Daar moet voor betaald worden. Ja. En dan ga je weer die tandarts verantwoordelijk maken voor het innen van dat geld. Ja. Want je die kan moet ook dan een hele financiële afdeling. Of nou, die moet weinig een financieel persoon erbij nemen in de praktijk om met allemaal mensen betalingsafspraken te maken. Ja. En we leven natuurlijk in een snelle wereld, waardoor mensen dingen ook kunnen vergeten. Mm-hmm. Dus het is een en-en. Je hebt zelfverantwoordelijkheid en de tandarts wil zijn geld ook hebben. Maar tegelijkertijd, als je naar de bakker gaat, kan je ook niet tegen de bakker zeggen, geef mij het brood maar mee, ik ga even thuis dat opeten. Mm-hmm. En ik kom op morgen wel betalen. Ja. Dus het heeft ook te maken met de mindset die je moet hebben zelf als persoon, als burger, als mens, dat je de waarden en normen ook goed moet weten. Ja. Ja. Maar als je zoveel problemen hebt financieel, dan kan je soms door de bomen het bos ook niet meer zien. En daar spelen natuurlijk ook de incassobureaus ook op. En Don Seder, die heeft van de week... ChristenUnie-Kamerlid. Ja, ChristenUnie-Kamerlid. Die heeft van de week ook zeg maar zijn pleidooi gehouden. Incasso-industrie kapot duur. Nou, het is gewoon natuurlijk ook hartstikke duur om dit hele systeem zo te laten zijn zoals het is. En gelukkig komt er nu veel meer verandering in vanuit de schuldenindustrie en vanuit de schuldenindustrie, vanuit de mensen die daar achter de schermen werken, dat er een verandering in komt. En ja, er moet gewoon veel meer aandacht zijn voor de mensen, zeg maar, voor de kwetsbare mensen. Ja. Want daar gaat het ten koste van. Ja, als we dan heel even bij dat tandartsvoorbeeld blijven, dan zou ik ook zeggen, daar moet dan iets meer gewoon die menselijkheid weer in terug. Want je krijgt al best wel snel ook te maken vanuit je tandarts met een incassobureau. Ja. Toch? Die schakelen best snel al een incassobureau in. Wat ook logisch is, want je bent dus anders veel tijd kwijt met achter je rekeningen aan. Maar daardoor maak je het wel misschien onnodig moeilijker. Misschien wel, maar als je het weer in de schoenen gaat staan van de tandarts, die moet ook zeg maar de assistent betalen. Die moet ook het gas, licht en elektra betalen. Dus ik denk ook als het goed uitgelegd wordt aan de persoon die het probleem heeft, als dat ook uitgelegd wordt, dan kan die mindset ook gaan veranderen bij mensen. En nu wordt er heel vaak gemeld, als mensen schulden hebben, ze zullen wel te veel geld hebben uitgegeven. Maar het kan ook zo zijn dat de mensen gewoon te weinig verdienen om die rekening te kunnen betalen. En dus zegt Don Seder ook, we moeten dat industriestukje eraf knippen. We moeten niet zorgen dat schulden eigenlijk, dat bedrijven kunnen verdienen aan andermans schulden. Ja. Ja, en dat er veel meer samengewerkt moet worden met incassobureau, deurwaarders. Dat er gewoon op een andere manier het gesprek gevoerd moet worden door de deurwaarder. Als die aan de deur staat, die wil ook de bevoegdheid hebben om de zorg te kunnen verlenen aan de persoon die op dat moment met zijn handen in het haar zit. En de regie. En die regie kan je als gemeente bijvoorbeeld ook nemen. Er zijn gemeentes die nu zeggen, nou weet je wat, wij nemen alle schulden van jou als inwoner van onze gemeente op ons. Ja. Zorgen dat jij wat dat betreft schuldenvrij wordt verklaard. Ja. En wij kunnen met bedrijven dan betalingsafspraken maken. Zou dat een goede oplossing zijn, denk je? Ik persoonlijk denk dat dat een hele goede oplossing zou kunnen zijn. Alleen, heel veel mensen zijn gewoon bang geworden voor de overheid. Dus ik denk dat er een sleutelfiguur zou moeten komen die het vertrouwen kan wekken bij de persoon die in de schulden zit. Als dat de sleutelfiguur is om die persoon duidelijk te maken van de gemeente die kan jou helpen, zoals dat in Utrecht waanzinnig goed gebeurt, dan kunnen de problemen opgelost worden en kan je schulden vrij raken. Maar je moet wel vertrouwen hebben in het probleem dat opgelost kan worden, maar tegelijkertijd ook dat je het vertrouwen hebt in de gemeente. Mm-hmm. Want de gemeente neemt wel de regie over van hetgeen waar jij zelf de regie niet over hebt. Zou jij zo'n sleutelpersoon kunnen zijn? Ik denk dat ik daar te emotioneel gebonden aan zou kunnen zijn. Ik hou me liever bij het grotere verhaal dan dat ik één op één iemand zou gaan helpen. Ja. Goed, iemand die zich ook met het grotere verhaal bezighoudt, dat is de minister van Armoedebeleid, voor Armoedebeleid, Carola Schouten. In het regeerakkoord staat dat zij het aantal kinderen dat in armoede leeft wil halveren. Dus dat is een grote opdracht. Hè? Er leven veel kinderen ook in armoede. Als we ook horen dat er volgend jaar misschien bijna meer dan 1 miljoen... of bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Het is een goede zaak, denk ik, het aanstellen van zo'n minister van Armoedebeleid. Daar zeg je wel als overheid voor van oké, we willen dit aanpakken. Merk je in de praktijk al effecten ook van haar beleid? Van dat we echt een minister voor armoedebeleid hebben? Ik persoonlijk merk daar niet veel van. Ik zie wel dat zij zich enorm goed inzet. En dat Carola Schouten echt het verschil wil maken voor heel veel gezinnen. En zij probeert echt op haar manier het beleid ook aan te passen. Alleen, zij is heel erg afhankelijk van al die andere departementen waar ze mee te maken heeft. Mm-hmm. En voor mij klinkt het misschien niet aardig wat ik nu zeg, maar om de kinderarmoede te halveren, ik zou die woorden zelf nooit gebruiken, want waarom die andere helft dan niet? Dus dat klinkt gewoon heel hard als de andere ene helft wel opgelost wordt en de andere helft niet. Maar goed, je moet iets zeggen om het positief te houden. Maar het is in ieder geval al fijn dat er een Carola Schouten is, dat er een gezicht is mm-hmm. aan die armoede. Alleen denk ik dat er nog veel meer naar buiten getreden mag worden, dat ze trots mogen zijn vanuit het ministerie van Sociale Zaken, wat wel gelukt is. Mm-hmm. En ik zie dat dat te weinig wordt gedaan. Noem eens iets waar ze trots op mogen zijn. Ik weet het niet, ik kan het niet als voorbeeld aanhalen, maar ik zou het goed vinden als ze dat wel zou kunnen doen. Want ze doet echt goed werk, dat weet ik. Maar ik hoor jou ook in jouw verhaal nu al een paar keer dat het heel erg van de gemeente afhangt waarin je woont, op wat voor manier jouw de armoede aanpak is, de schulden aanpak is. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel krom, dat je misschien in de ene gemeente veel beter geholpen wordt dan in de andere gemeente. Zou jij daar zeggen, van, nou, doe daar ook iets aan als minister voor armoedebeleid, dat je zorgt dat er gewoon een landelijke aanpak komt? Ik denk dat dat veel beter is, dat er een landelijke aanpak zou worden komen, in de plaats van dat het per provincie, per stad, per dorp allemaal anders is. Want zorg dat in iedere stad of in ieder dorp ook die stadspas die in Amsterdam zo fijn is als je in armoede zit, dat je nog steeds wel met je kinderen dingen kan doen. Zorg gewoon dat die in heel Nederland beschikbaar is. Ja. En zorg dat al die stichtingen die er zijn, zorg dat er gewoon daar ook een label voor moet komen, dat niet ieder mens een stichting op kan zetten om mensen in de armoede te gaan helpen. Mm-hmm. Ik denk dat er gewoon echt veel mensen zijn die het goed bedoelen. Maar je merkt ook dat bijvoorbeeld een leergeld, een sportfonds, nou noem al die fondsen maar op, die moeten iedere keer weer geld gaan aanvragen om een subsidie te krijgen. Zorg gewoon dat die mensen dat geld krijgen. Zorg dat zij hun ding kunnen doen die ze moeten doen. Ze moeten toch al met heel veel vrijwilligers mm-hmm. doen. En ik denk dat dat ook een andere mindset moet worden. Ga het niet alleen met vrijwilligers doen. Zorg dat je het gewoon goed aanpakt. Ja. Stella, jij bent schulden- en armoede-expert. Ik heb vaker al met mensen ook over dit onderwerp gepraat. We hadden het net even over een moment in een ander programma, de Nieuws BV, waar het rondom kerst een hele serie over werd gemaakt. Ja. Er worden duizenden boeken geschreven over armoede. Er worden podcasts over gemaakt. Er wordt veel over gepraat. Ja. Over aanpak. Ja. Word je ook niet eens moedeloos van dat er zoveel gepraat wordt, maar dat er eigenlijk ondertussen ook cijfers alleen maar blijven stijgen? Ja, als ik bij een congres ben geweest of als ik zelf op een congres heb gesproken, dan ben ik blij dat ik mijn persoonlijke verhaal heb kunnen delen, dat ik een stuk heb mee kunnen geven voor de bewustwording. Maar soms denk ik ook wel eens van mensen nog aan toe, als je een appeltaart gaat bakken en je doet er geen appels in, dan krijg je geen lekkere appeltaart. Dus ik denk ook met de armoede aanpak, pak het ook echt aan, in de plaats van dat er pleisters steeds worden geplakt. En die pleisters, die vindt iedereen heel erg goed en heel normaal worden. Maar het is niet normaal. Nee, er worden zoveel potjes de hele tijd bedacht om mensen weer verder te helpen. Waardoor het in stand blijft. En we gaan op een gegeven moment het normaal vinden, dat het normaal is dat er een voedselbank is. Mm-hmm. Godzijdank is er een voedselbank. Mm-hmm. En kunnen mensen naar die voedselbank. Maar het is eigenlijk niet normaal dat er een voedselbank is. Ja, je bedoelt eigenlijk ook, het is niet normaal dat er overal steeds een toeslag voor is. Kan je je huur niet betalen, dan is er huurtoeslag. En je energie niet betalen, dan is er energietoeslag. Kan je je voedsel niet betalen, dan kan je naar de voedselbank. Precies, als er geen kledingbank is, dan is er een kleding... of als je geen kleding hebt, is het een kledingbank. Ja. Dus een speelgoedbank, er is voor alles wat. Maar ik denk dat gewoon het bestaat... Het zijn allemaal pleisters eigenlijk. Precies, precies. En als je één keer als iemand een vinkje verkeerd zet in het systeem... Dan ben je de sigaar. Ja. En dan moet je weer iets terugbetalen. Wat eigenlijk een fout is van iemand van de gemeente. Mm-hmm. Dan ben je weer de sigaar. Dan moet je het geld terugbetalen. Loop je weer op achterstand. Dus alles wordt gewoon eigenlijk in stand gehouden. Om het maar in stand te houden. En ik denk, dat is niet nodig. Maar hoe lossen we het op? Ik denk dat er veel meer geluisterd zou moeten worden echt naar de burgers. Dus echt naar de mensen. Ja. Zet goede panels in met ervaringsdeskundigen. Ga in tandems werken met een beleidsmaker. Iemand die in een bubbel leeft in Amsterdam-Zuid... of in wat voor wijk dan ook, waar die nooit te maken heeft met armoede. Mm-hmm. En één keer of twee keer in het jaar een reisje gaat maken... naar een wijk waar heel veel arme mensen wonen... heb je nog steeds niet de feeling. Nee. Maar als je in een tandem gaat werken met een ervaringsdeskundige... die iemand die zeg maar weer theoretisch het allemaal op papier zet... en dat bundelt samen, mm-hmm. volgens mij krijg je dan een veel beter plan. Ja. Tim Sjongers, politicoloog, een persoon die ook veel hierover praat... die zegt ook, hè, maak dat beleid nou eens met mensen... die in de armoede hebben gezeten of er nog in zitten. Zeg wat hebben zij nodig? In plaats van dat je eigenlijk vanuit een ivoren toren... als een ministerie bepaalt hoe dat beleid eruit ziet. Ja, ja. En iedereen luistert altijd heel erg goed naar Tim. En iedereen vindt de verhalen heel erg goed van Tim. Maar dan denk ik, neem dan ook al die boodschappen wat hij vertelt. Hij heeft er een boek over geschreven. Ja. Hij geeft ook heel veel lezingen. Hij komt met de juiste voorbeelden. Pak ze aan, werk ze uit. Zou hij een goede minister voor armoedebestrijding zijn? Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel, maar ik weet niet of dat zijn ambitie is. Maar hij doet nu ook goed werk. Mm-hmm. En hij opent ook de ogen bij Carola Schouten en in alle politieke partijen. Hij heeft eigenlijk, hij is wel van een politieke partij, maar hij is eigenlijk ook weer kleurloos. Ja. Dus in de zin van. Ik ga even naar de luisteraars vragen nog. Want deze ochtend is Stella de Zwarte mijn gast, schulden- en armoede-expert. En de schrijver van het boek Armoede krijg je gratis. Stel je vragen nog even in de Radio 1-app. Want dan mag je je vragen stellen. Het gaat misschien ook over een deel preventie, dat zegt Benny. Ik denk dat het een goed idee is om in te zetten ook op preventie. Projectweken op middelbare scholen. Zorgen dat mensen financieel opgeleid worden eigenlijk. Absoluut, ben ik het helemaal mee eens. Je hebt nu de Week van het Geld, dat is één keer in het jaar. Nou, dat is gewoon veel te kort. En ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn die aan de zijkant van de maatschappij staan... die geen baan hebben en die heel graag deelgenoot zouden willen zijn... die leerkrachten zouden willen ontlasten... Mm-hmm. dat ze prima les zouden kunnen geven op een basisschool. Daar zou het al mee moeten beginnen. En middelbare school... We hadden het net even over je kinderen... en over wat het effect had ook van de periode dat jullie in armoede samenleefden. Heb je hun daarna ook veel meer meegenomen in het opleiden van omgaan met geld? Ja, absoluut. Ik geef ze... sowieso kregen ze van mij altijd kinderbijslag. Om zelf te oefenen, hoe ga je met geld om? Koop je die dure Daily Paper trui mm-hmm. en die nieuwe Nike's? Merk. Koop je dat, dan ben je in één keer... je geld is dan voorbij, dan kan je geen onderbroeken meer kopen. Ja. Dus het bewustzijn met geld is voor hun... hebben ze nu wel meegekregen. Dat had ik zelf toen in mijn jeugd niet meegekregen. Mm-hmm. Omdat we dat financieel altijd goed hadden. Mm-hmm. En zij weten wat een pak melk kost. Maar ze weten ook wat Nike sokken kosten. Ja. Snap je? Dus ik geloof heel erg in dat het belangrijk is. En ook voor hoogopgeleide vrouwen die gaan trouwen, die krijgen een kind... en die gaan meestal wat minder werken. Ja, ik denk dat dat ook niet slim is dat ze dan 2 of 3 dagen gaan werken. Ik denk dat je gewoon dat sam-sam goed moet doen... en dat je je bewust moet zijn, het kan misgaan als je uit elkaar gaat. En wat doe je dan nog met die 2 dagen dat je hebt gewerkt en je hebt kinderen? Dus ik denk dat dat bewustzijn er niet alleen is. We mogen niet meer spreken over hoog en laag opgeleid. Maar ik denk dat daar heel veel winst bij te behalen valt. Dus in alle groepen die er eigenlijk allemaal zijn. Maar voornamelijk bij kinderen is er heel veel winst bij te behalen. Ja, zeker ook natuurlijk gewoon theoretisch opgeleide mensen kunnen zo net zo goed als praktisch opgeleide mensen in de schulden belanden. Ja. Otto die vraagt zich af, zijn er landen waar we een voorbeeld aan kunnen nemen? Weet je dat? Ik weet dat er landen zijn, maar die weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet dat Anna Kuster, die heeft een boek geschreven. Zij is lector van de HVA van Amsterdam. En in haar boekje staan wel wat voorbeelden, maar ik heb daar zelf niet een voorbeeld van hoe ze het aanpakken in andere landen. Nee, Anna Kusters gaat dat boek dus even bekijken. Otto als tip. Harry laat weten, om nog even door te gaan op het incasso-vraagstuk. Vroeger liet je bij je bakker opschrijven. Gewoon als je even geen geld bij je had. Ja. Dan kwam je de dag later terug en dan betaalde je later. De tandartsrekening gaat nu tegenwoordig meteen door naar een incasso-bedrijf en wordt betaald. Dat incasso-bedrijf stuurt mij dan weer de factuur. En zo zit je dus meteen bij een derde partij. Ja, nou ik heb een tandarts die doet dat niet. Die stuurt het niet gelijk naar het incasso-bureau op. Maar goed, dat is natuurlijk wel een ontwikkeling die niet meehelpt om mensen gewoon te zeggen, ja goed, je kan wel eens even een maand even wat minder geld hebben omdat je een dure uitgave had, omdat je iets aan je auto moest laten repareren. Ja. En dat je dan meteen met een derde partij te maken hebt. Ja, dat is onnodig. Een kwalijke zaak. Ja. Dus ik denk dat daar wel aan banden gelegd zou moeten worden. Ja. En daar is Don Seder, Tweede Kamerlid, ook druk mee bezig. Goed, we stellen, het is uur zal weer voorbij. We hebben met elkaar een uur over gepraat. Er worden onwijs veel appjes gestuurd. Lange berichten ook van mensen die graag hun verhaal willen delen. Dank je wel daarvoor. We zullen ze nog even doornemen buiten de uitzending om. Soms zijn het niet vragen, dus dan heb ik ze niet meegenomen in de uitzending. Stella de Zwart, dankjewel voor je komst. Graag. We gaan elkaar vast nog vaker spreken. Als dat nou eens over een jaar is, waar staan we dan? Waar we dan staan, dat ik hoop dat er gewoon een integrale aanpak is, een multidisciplinaire aanpak. En dat landelijk. En dat er landelijk, zeg maar, iets in beweging is gekomen. Veel meer samenwerking is gekomen. En alle inzet die Carola Schouten heeft gedaan, dat ook zijn vruchten af zou werpen. Ja. En dus ook wat misschien doen aan die schuldenindustrie. Absoluut, maar dat alle vertrouwen heb ik in Don Seder. Goed, nou, met alle ballen op Don Seder wat dat betreft. Ja, ja. Dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Fijne terugreis naar huis. En belangrijk werk doe je, Stella de Zwart. Dankjewel. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Morgenochtend zijn wij er gewoon weer, natuurlijk. En dan op deze plek zie je hier op mijn scherm Rauna Kadai. Dus veel plezier alvast daarbij. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een goede donderdag. NPO Radio 1. 6 uur.